ile lat obserwuję świat, a właściwie tylko jego cząstkę, maleńką krainę hip-hopu. Od 9-5 roku do roku 2002 wciąż w moich uszach gra muzyka tętniąca życiem, tuż o świcie. Membrany, drganie, znów bitów robienie mam w planie. Więc nastaw ucho, prawe, lewe, wracamy na środek, znów propagandę wleję w twoją głowę, a ty nią kiwaj. Ty słyszysz berbel, a gdy jest ciii, zrób sobie przerwę. Wracaj, ja dalej będę cię nawracał na właściwą ścieżkę. Nieważne co wyrzucisz, orła czy leszkę, chcę byś zrozumiał, że w to co robię wkładam mego serca bicie. Dziś warszawskie podziemie, jutro na scenę szczycie. Uwierzycie? Nie, a ja w to wierzę i trwam szczerze, chociaż droga mglista. Szacunek dla muzyki, ja hip-hopowy artysta. To przez te wszystkie lata oddaję siebie tej muzyce w kolejnych latach. Nie jak szmata, od razu zakroczę ta plasie w błocie. Powoli, czyste sumienie da na sobie obietnica, że wyjdę, gdy nadejdzie ten dzień i godzina. Spójrz na zegarek, który wygląda mi zaczyna. Po ciemnych warszawskich piwnic i kanałów, paląc mikrofon, przedostaję się do piedestału. Za mną pomału, jak mój cień, moi ludzie, wytwórnia YL. Zawsze wyciągnięta dłoń w ich kierunku, zawsze w kieszeni wygrana w ostatecznym rozrachunku. Teraz widzisz, że traktuję to poważnie, stąpam stopami między wierszami odważnie. Chcę być postrzegany jak artysta hip-hopowy, chcę widzieć wasze kiwające się do bitu głowy. I nie mam mowy, nie powiem nigdy stop. Rico, Janek, Janek, 2002 rok. Ja mówię pod siebie wyższych sfer, wy mówicie YR. Kiedy ja mówię R do I do C do O, wy mówicie prawdziwy hip-hop. Kiedy ja mówię podziemie wyższych sfer, wy mówicie YR. Kiedy ja mówię R do I do C do O, wy mówicie prawdziwy hip-hop. Być artystą tworzącym hip-hop.